İnsan neden vegan olur? C'est le tango des bouchers de la villette. Hayvan kullanımı tartışmasına bir giriş. Des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et la mourette. Geri El Francion ve Anna Çağatay. Avant qu'il soit tout noir. C'est le tango des joyeux Metropolis militaires. Des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. Çeviren Cansel Mahmutlu. Okuyan Ömer Madra. C'est le tango de tous les fossoyeurs. Voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Peki Mary Bailey bilir misiniz? Michael Vick benzeri bir sürü örnek var. Şimdi de İngiltere'nin Coventry kentinden Mary Bailey vakasını ele alalım. Bir kediyi çöp konteynerine atmış, zavallı hayvan sıkıştığı yerden ancak 15 saat sonra kurtarılabilmişti. Bale'in bu zalimce hareketi kameraya kaydedilmiş ve görüntüler internette yayılmıştı. Sonuç, Vick davasında olduğu gibi sadece kızgınlık değil, toplu infial oldu. Altında, Mary Bale bir kediyi çöp konteynerine atarken güvenlik kameralarına yakalandığından bu yana kamuoyunun hışmına uğruyor. Yazan bir fotoğrafla çıkan haber, insanların tepkisini şöyle tarif ediyordu. Coventry'li kediyi konteynere atan kadın tüm dünyada lanetleniyor. Kendisinin bir saliselik yanlış karar olarak tanımladığı güvenlik kamerası tarafından kaydedilip YouTube'da yayınlanan olaydan sonra Avustralya'dan bile tacizkar telefonlar ve ölüm tehditleri alıyor. Mary Bale Hitler'den beter diyen, Mary Bale için ölüm cezası talep eden Facebook sayfalarına binlerce insan üye olurken, gazeteler Bale için o bir kürk polisi veya Mary miyavlayabiliyor mu gibi manşetler attılar. Kraliyet Hayvanları Koruma Derneği, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, tarafından açılan dava sonucunda bir hayvana gereksiz yere acı çektirdiği gerekçesiyle mahkeme Mary Bailey 250 pound para cezasına çarptırdı. Ancak kurbana yapılacak ek ödeme ve mahkeme masraflarıyla birlikte Bale toplamda 1436 pound 4 penny ceza ödedi. Şimdi bir düşünün. Çoğu hayvansal ürün tüketen, dolayısıyla da ahlaki açıdan Mary Bale'inkinden hiç de farklı olmayan bir davranışa doğrudan destek verip iştirak eden kamuoyu Mary Bale'i ayıpladı. Ve yine sadece üzülmekle kalmayıp tıpkı Vick davasında olduğu gibi Bale'in yaptığı şey karşısında infiale kapıldılar. Neden? Vick'e neden kızdılarsa o yüzden. Bale kediye acı çektirmişti ve bunun açıklanacak bir tarafı yoktu. Elinde geçerli bir sebep olmaksızın yapmıştı bunu. Mesele Mary Bale'in yaptığı şeyin ahlaki olarak kabul edilebilir olup olmadığı değil. Olmadığına şüphe yok zaten. Mesele yaptığı şeyin geri kalan herkesin yaptığından farksız olması. Varsa bir fark, o da aslında bizim her gün katkıda bulunup iştirak ettiğimiz şeyin Mary Bale'in yaptığı şeyden daha kötü olmasıdır. Buradaki mesele çok açık. Kendi yaptıklarımızdan hiçbir farkı olmayan eylemleri için Vick ve Bale gibi insanları çok şiddetli bir şekilde ayıplıyoruz. İnsan neden vegan olur? C'est le tango des bouchers de la villette. Hayvan kullanımı tartışmasına bir giriş. Des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et la mourette. Geri El Francion ve Anna Çağatay. Avant qu'il soit tout noir. C'est le tango des joyeux Metropolis militaires. Des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. Çeviren Cansel Mahmutlu. Okuyan Ömer Madra. C'est le tango de tous les fossoyeurs. Daha fazla bilgi için www.veganoluyorum.com.